Może powie coś o czasach 9-5, ja pokażę 9-8, bo się miało chęć, ba. Ja robię taki rap, jakiego sam słuchałem. To jest rap sprzed 15 lat, zrozumiałeś? Pamiętam do dziś osiedlowy gang wchodził. Na korytarze boombox rapem w parze ruszały nogi. A stron nikt nie robił, no chyba że w gazetach. Póki uginały się od kurzu na kasetach. Bo to był taki czas, kiedy zjąłem TV Raps. Kawałki nagrywałem na Unitra MK2 100% mono. Pornocy osłoną, my byliśmy obcy jak ten ósmy z Nostromo. Później cenę przejęły schedę, a wcześniej za wandalizm na ścianach ukarani 200 PLN. Podaj tle, skąd wezmę tyle? Przecież taka kasa wtedy to był przywilej. To jest to co mam, to co robię. To był czas, który znam, noszę w sobie. Każdy z nas go pamięta inaczej. A co będzie jutro, zobaczę. To jest to co mam, to co robię. To był czas, który znam, noszę w sobie. Każdy z nas go pamięta inaczej. A co będzie jutro, zobaczę. Pamiętam Konin, czas nas nie gonił. Trzy style i my, a miasto jak na dłoni. Styl nie na pokaz, do radia w Zokach, a potem w klubie. My na pełnych obrotach i pełen pokal. 10 lat do czarnego złota. To HIHR, dumne jak rota. Panny smukłe jak osa i mokre jak rosa. Kręciły się tam jak ich loki we włosach. To inna liga, to widać choćby na bibach. Możemy mieć po 3, a wy ze 3 giga. Dziś i was, a wtedy błek, bo po piwach. Dziś kruszymy lód, gdy lód wznosi viva. Hey! Pamiętasz hip-hop, hooray? Wolę crazy, jest the flavor in your ear. Nie liczę zer, tak dziś jak i wtedy. Wolę pić za werdykt, a nie żyć na kredyt. To jest to co mam, to co robię. To był czas, który znam, noszę w sobie. Każdy z nas go pamięta inaczej. A co będzie jutro, zobaczę. To jest to co mam, to co robię. To był czas, który znam, noszę w sobie. Każdy z nas go pamięta inaczej. A co będzie jutro, zobaczę. Wspominam, gdy źródłem rapu była satelita. Ludzie tu w Katowicach wiedzieli już jak pisać. A ludzie z DG pogrążeni w THC przyjeżdżali do nas, a my do nich, co nie? To nie blef, w rapie luz, nie mam pytań. Kołuje płyta po południowych orbitach. No i już dobrze wiesz o czym gadam. To nie przesada, my odbijaliśmy od stada. A dobra rada doszła od nas, nie dla nas. Na klatkach i w domach rządził hałas do rana. I chaos był w planach i wrzuty na ścianach. Nie dla rapu, czym dla piłki Copacabana. Płynął browar tyski, a płynie szkocka whisky. Od przewijania w tył nadal masz mieć odciski. Wesołe pyski ja mam widzieć w klubach. Ty kiwasz głową do mego rapu chluba. Do mego rapu chluba. To jest to co mam, to co robię. To był czas, który znam, noszę w sobie. Każdy z nas go pamięta inaczej. A co będzie jutro, zobaczę. To jest to co mam, to co robię. To był czas, który znam, noszę w sobie. Każdy z nas go pamięta inaczej. A co będzie jutro, zobaczę.